Fenspirit syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych ostrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Rekordowa frekwencja we wczorajszych wyborach. Do urn poszła ponad połowa Polaków uprawnionych do głosowania. W Krakowie przygotowania do dogrywki o fotel prezydenta powalczą Jacek Majchrowski i Małgorzata Wasserman. Pierwsze przymiarki do koalicji w sejmikach. Lider PO będzie dziś rozmawiał o tym z szefem ludowców. Trwa liczenie głosów po pierwszej turze wyborów samorządowych. Do Państwowej Komisji Wyborczej spływają protokoły. PKW opublikowała właśnie dane o końcowej frekwencji. W siedzibie komisji jest Witold Banach. Witku, ilu Polaków głosowało? Według najnowszych informacji Państwowej Komisji Wyborczej wczoraj do urn poszło 52,15% uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że była to najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych po 1989 roku. Najwięcej uprawnionych głosowało w województwie mazowieckim, 55,84%. Niewiele mniejszą frekwencję odnotowano w województwie łódzkim, bo 55,25%. Z kolei najmniejsza frekwencja była w województwie opolskim, tam do urn poszło 47,41%. Wybory samorządowe przebiegły spokojnie, jednak nie obyło się bez incydentów. Między innymi doszło do przestępstw przeciwko dokumentom, mówił wiceprzewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Przypadek niszczenia karty do głosowania, wyniesienia karty do głosowania z lokalu wyborczego. Przykład w Jarosławiu. Wyborca zgniótł kartę do głosowania, po czym zażądał nowej, a po odmowie przewodniczącego wyszedł z lokalu z tą kartą posiadaną. Do takich incydentów, które są kwalifikowane przestępstwem przeciwko dokumentom, było 17. Podczas wczorajszego głosowania odnotowano także 17 zdarzeń o charakterze korupcyjnym. Doszło również do naruszeń ciszy wyborczej, czy tak zwanych walk plakatowych, ale liczba tych zdarzeń nie została podana. Wiesław Kozielewicz powiedział, że ich skala była podobna do liczby zdarzeń z poprzednich wyborów. Tyle, Witold Banach, dziękujemy. Warszawa, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław. Między innymi w tych miastach mieszkańcy wybrali prezydentów już w pierwszej turze. Według sondażowych danych spektakularny sukces odniosła kandydatka Koalicji Obywatelskiej Hanna Zdanowska. Urzędująca prezydent Łodzi zdobyła 70% poparcia. 54% głosów uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski i to on obejmie urząd. W Krakowie będzie druga tura wyborów. Za 2 tygodnie krakowianie będą wybierać między urzędującym prezydentem Jackiem Majchrowskim, a posłanką PiSu Małgorzatą Wasserman. Zdobyli odpowiednio 44% i 34% głosów. W Krakowie jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Jak kandydaci zareagowali na swoje wyniki i jaki mają plan na kampanię przed drugą turą? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Pawle, jak kandydaci zareagowali na swoje wyniki? W czasie wczorajszego wieczoru wyborczego Jacek Majchrowski dziękował za poparcie i zaznaczał, że to jego najlepszy wynik w pierwszej turze. Małgorzata Wasserman cieszyła się ze swojego poparcia i obiecywała, że te 2 tygodnie pozwolą jej przekonać mieszkańców do swojej kandydatury. Języczkiem uwagi zarówno dla Majchrowskiego i Wasserman będą teraz wyborcy Łukasza Gibały. Na niezależnego kandydata głosowało 16% wyborców. Jeżeli ktoś, kto głosował na innych kandydatów, będzie chciał mnie wesprzeć w drugiej turze, to bardzo będę wdzięczny i bardzo dziękuję. Na pewno zrobię wszystko, żeby dotrzeć do wyborców Kukiza, Łukasza Gibały i pozostałych kontrkandydatów. Dominującymi tematami w ciągu tych 2 tygodni kampanii będą zapewne walka ze smogiem, problemy komunikacyjne Krakowa, budowa metra oraz brak parków i terenów zielonych. Ale trzeba zwrócić uwagę, że kampania poprzedzająca pierwszą turę w Krakowie upłynęła dość spokojnie i teraz niewiele wskazuje na to, że nabierze zawrotnego tempa. Z Krakowa relacjonował Paweł Pawlica. Dziękujemy. Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło w całym kraju 32,3% poparcia. Drugi wynik uzyskała Koalicja Obywatelska zdobywając 24,7%. Trzeci jest PSL z wynikiem 16,6% poparcia. Gość radiowej Trójki Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej potwierdził informację, że szef PO Grzegorz Schetyna spotka się dziś z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i będzie rozmawiał z nim w sprawie koalicji w sejmikach wojewódzkich. Jeżeli mamy budować silną pozycję Polski w Europie, musimy również budować silny samorząd i dlatego proeuropejskiego nurtu współpraca Koalicji Obywatelskiej z PSL-em jest oczywista. Jacek Sasin z PiS-u przyznał, że jego ugrupowanie nie wie jeszcze, z kim zawiąże koalicję. Zobaczymy, jakie będą układy polityczne w sejmikach poszczególnych. Wtedy będziemy mogli się do tego odnosić. No, będziemy oczywiście starać się zbudować większość, jak największej ilości sejmików. W wyborach do sejmików wojewódzkich czwarte miejsce zajął Kukiz 15 z wynikiem 6,3%. Tyle samo głosów zdobyli bezpartyjni samorządowcy. SLD zdobyło 5,7% głosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, serwis sportowy. Jagiellonia Białystok to lider ekstraklasy po 12 kolejkach. Punkt o Białostoczan tracą Lechia Gdańsk i Legia Warszawa. Mistrz Polski wraz z Wisłą Kraków rozegrali jedno z najlepszych spotkań tego sezonu. Skończyło się remisem 3-3. Legia prowadziła 2-0, potem dała sobie wbić 3 gole i rzutem na taśmę uratowała remis. Jak tłumaczy tę sinusoidę Mateusz Wieteska z Legii? W pierwszej połowie mieliśmy mecz pod kontrolą, a w drugiej nie wiem, co się z nami stało. Straciliśmy te 3 bramki. Koncentracja na pewno była tu kluczowym aspektem. Ogólnie w drugiej połowie nie broniliśmy jako cała drużyna. Nie graliśmy tak jak w pierwszej połowie. Na pewno widać było tą różnicę. Cieszę to, że udało nam się wyrównać w 90 minucie na 3-3. Podział punktów także w Lubinie, tam też 6 goli, też 3-3 w meczu Zagłębia z Wisłą Płock. Na zakończenie 12 kolejki Krakowie zagra z Górnikiem Zabrze, początek o 18. Emocji nie zabrakło wczoraj także we włoskiej Serie A, tam mecz kolejki. To derby della Madonnina w Mediolanie górą Inter. Wygrał z Milanem 1-0. Zgodnie z oczekiwaniami mecz był bardzo zacięty i ostry, ale estetów futbolu rozczarował. Niemniej jednak Inter ma powody do radości. Zaraz po meczu przeszczęśliwy strzelec jedynej bramki, Mauro Icardi, powiedział w wywiadzie: derby musimy wygrać, bo zasłużyliśmy na tę wygraną. A strzelić bramkę pod sam koniec meczu było naprawdę pięknie. Wszyscy włoscy eksperci i obaj trenerzy, Gattuso i Spalletti, są zgodni. Silniejszemu fizycznie Interowi należało się to zwycięstwo. Zwycięstwo uznano za dobry prognostyk przed środowym spotkaniem w Barcelonie w Lidze Mistrzów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Barcelona w tym meczu, podobnie jak w niedzielnym El Clasico, zagra bez Lionela Messiego. Argentyńczyk uniknie operacji kontuzjowanego łokcia, ale będzie się leczył przez co najmniej 3 tygodnie. Za tydzień w Meksyku 5. tytuł mistrzowski Formuły 1, jeśli oczywiście nie wydarzy się jakiś kataklizm, będzie świętował Lewis Hamilton. Wystarczy, że Brytyjczyk przyjedzie na 7. miejscu. Wczoraj w Teksasie był 3. tuż za nim główny rywal Sebastian Vettel z Ferrari. Wygrał po 5 latach przerwy Finn Kimi Raikkonen. Spragnieni zwycięstw są zapewne kibice zapasów. Udział w Mistrzostwach Świata w Budapeszcie zakończyli już reprezentanci Polski w stylu wolnym, bez sukcesów. Nadzieja w paniach i Roxanie Zasinie. Wierzy w nią trener kadry Piotr Krajewski. Jest w bardzo dobrej predyspozycji, jak pokazuje ranking światowy, jest na 1. miejscu tego rankingu. Turnieje międzynarodowe, na których startowała, wyglądała tam na tych turniejach też bardzo dobrze. Także jesteśmy pełni optymizmu i miejmy nadzieję, że to będzie dobry start, który zaprocentuje i jakby pokaże innym zawodniczkom, że można stawać na podium tych mistrzostw świata. Pani Roxana na macie pojawi się dzisiaj. Do zwycięstw swojej drużyny zaczynają się przyzwyczajać kibice Los Angeles Clippers. Ci wygrali drugie spotkanie w koszykarskiej lidze NBA. Tym razem 115-112 z Houston Rockets. Marcin Gortat w czasie 18 minut zdobył 8 punktów. Poniedziałek w całym kraju pochmurny, popada na północy i zachodzie. Na termometrach od 8 stopni w Zakopanem do 14 we Wrocławiu. W Krakowie, Kielcach i Szczecinie będzie 11 stopni, a w Gdańsku, Poznaniu i Katowicach 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid.

champagne paradise. We are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. Why wait another day? You and I can change the weather. What do you say, babe? Come on, let's fly away on a fine holiday. Let's hop on a plane. Hopnijmy do samolotu. Tak zaśpiewał pan Matt Dusk. Zabrzmiało troszkę świątecznie, a niech będzie. To jest nowa piosenka pana Matta, zapowiadająca nową płytę. Pana Matta, zabrzmiało jak po japońsku. Pana Matta, zapowiadająca nową płytę, która pojawi się na rynku 2 listopada. To duża przyjemność spotkać się z państwem w poniedziałek rano. Co my tu mamy dzisiaj? A, jeszcze powiem. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Za niecały kwadrans informator ekonomiczny. Dziś Karolina Mózgowiec i jej gość. Płyta tygodnia, jak już mówili koledzy w poranku, Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. To będzie tuż po 10:00. Zaraz potem stulecie wynalazców Wojciecha Dorosza. Dziś na temat pana Stefana Drzewieckiego, polskiego inżyniera, wynalazcy, pioniera żeglugi podwodnej i lotnictwa. Cykl 100 książek na stulecie niepodległości. Zbigniew Herbert, raport z oblężonego miasta. To około 10:30. Fajny film. Ryszard Jaświński dziś będzie rozmawiał z Robertem Więckiewiczem. Piosenka dnia, Agazarian, Spirit Voices. I przy tej okazji będziemy mieli dla państwa zaproszenia na trasę koncertową AGI. Będą też zaproszenia na galę wręczenia nagród Mateuszy. To już jutro, 23 października, godzina 19:00, ale o tym potem. Około 11:15, 70-lecie chóru Polskiego Radia. Wioletta Myszkowska będzie rozmawiała z Marią Piotrowską Bogalecką, dyrygentką i dyrektorką artystyczną chóru Polskiego Radia. 70 lat. Instrukcja obsługi człowieka. Z Graszką połączymy się około 11:30. Dzisiaj o jesiennej odnowie w zdrowiu, w myśleniu, w emocjach. No właśnie, do rycerzy, do szlachety, do mieszkań. To za momencik, ale wcześniej jeszcze powiem, że powieść Melchior Wańkowicz, Sztafeta, czytać będzie Przemysław Bluszcz. To przed godziną 12:00 i tak miło spędzimy czas do południa. No to hop do samolotu, tym razem Lindsay Buckingham. Your own way. Ale dzisiaj fajny poniedziałek. Dzisiaj o godzinie 9 ruszyliśmy z głosowaniem na 25 trójkowy top wszechczasów. Ciekawe, czy już ktoś oddał głosy. Podejrzę dopiero przed godziną 10. Polskie Radio.pl / trójka to przy okazji właśnie nasza strona internetowa. Tam wyświetli się cały program muzyczny również dzisiejszego naszego spotkania. No i w sprawie listy przebojów na stronie można zobaczyć, jak wyglądają wyniki. Kolega mówił, że tak trochę niespodziewanie Riverside. Bardzo miło i sympatycznie wokalista Riverside, pan Mariusz, opowiadał na temat pierwszego miejsca listy trójki na koncercie w Krakowie w sobotę. Takie mam doniesienia. No i jeszcze mój adres, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy płyną. Dowiedziałem się, że w Głogowie chodzi cały las. Bardzo ładne zdjęcie, pani Grażyno. Pani Ewa pisze, że wczorajszy koncert George'a Ezry był boski. No a poza tym, żeby ładnie grać, no to staramy się ładnie grać i teraz będzie właśnie wspomniana już dzisiaj piosenka grupy Hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszkań, przepraszam, do mieszczan. To teraz Hej, a już zaraz potem informator ekonomiczny.

Sejm zajmie się w tym tygodniu pakietem ustaw podatkowych. Wśród tych zmian jest m.in. nowy podatek exit tax. O tym już wiele razy mówiliśmy. Natomiast są też nowe zasady rozliczania leasingu i kosztów eksploatacji samochodów firmowych. I to naprawdę dotknie wielu firm, wielu przedsiębiorców. Oj, tak sobie pomyślałem, że ci, co wyprowadzą się z Polski i zapłacą ten exit tax, to zapłacą ten podatek i już będą mieli święty spokój. Ale niestety większość to tu zostanie i przyjdzie im płacić podatki wyższe. A tutaj mamy rzeczywiście jedną ze zmian, którą odczuje pewnie wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy mają w leasingu te co nieco droższe samochody. No, tutaj po prostu... Do 150 tysięcy złotych limit teraz będzie można tylko tyle odliczyć. Myślę, że może to się odbić nie tyle na tych, którzy kupują sobie drogie limuzyny po to, żeby gdzieś tam zaszpanować, a formalnie rzecz biorąc mieć to na firmę, ale dla firm, które takie samochody rzeczywiście potrzebują. Ja sobie wyobrażam sytuację prezesa firmy z kilkoma oddziałami w kraju, który sporo czasu spędza w podróży. No i fakt, no mamy coraz lepsze drogi, ale wciąż trzeba jeździć i taki prezes przecież pracuje jak jedzie. Jakieś w miarę komfortowe warunki to on musi mieć. Przecież on nie będzie tu jeździł maleńkim samochodzikiem, prawda? A leasing jest to taka forma najmu biznesowego, która pozwala na zaliczenie w całości w koszty rat leasingowych. I powiedzmy sobie, że dzięki temu to nakręca koniunkturę dla firm motoryzacyjnych. Przecież firmy leasingowe to są, no, można powiedzieć, główni nabywcy nowych samochodów i teraz pewnie tutaj troszkę to zostanie przycięte. Odczuje to branża motoryzacyjna także. I gospodarka. I w ogóle chyba cała gospodarka, bo to jest takie powiązane jednak. Obawiam się, że tu troszkę Ministerstwo Finansów mogło zejść za daleko w tym pędzie za uszczelnianiem systemu podatkowego. To słowo jest takie bardzo modne teraz, nie tylko ze względu na to, że jest jesień i o te okna dbamy, żeby tam nie przepuszczały ten, ale tutaj chyba już nie chodzi tylko o ściganie tych nieuczciwych, ale po prostu o dokręcanie podatkowej śruby, żeby więcej dla budżetu wycisnąć. Gorzej, gdy gospodarka zacznie przeżywać problemy przez takie właśnie taki rachunek ciągniony, o tak można powiedzieć. Coraz więcej firm ogłasza upadłość, o tym pisze Rzeczpospolita. Może to świadczyć o tym, że znajdujemy się w przededniu wejścia cyklu w fazę spowolnienia. A to jest takie zjawisko, no, można by się spodziewać, że nie powinno tego być, bo koniunktura gospodarcza wciąż jest dobra. Ta gospodarka wciąż w ponad 5-punktowym tempie się rozwija. No i niby wszystko powinno być dobrze. No ale popatrzmy choćby na branżę budowlaną, która cierpi chronicznie na brak pracowników, rosnące ceny surowców, materiałów budowlanych. I jest taką trochę ofiarą własnego sukcesu. No, czyli mamy koniunkturę, dużo inwestycji, no i niestety kłopoty. Ale nie tylko w budowlance tak się dzieje. Gospodarkę mamy konkurencyjną, można powiedzieć. Tu trzeba się zmagać z niskimi marżami, rosnącą konkurencją, bo wielu innym firmom też powodzi się dobrze, też dobre mają notowania na rynku. No, więc można powiedzieć, że to jest taki lekki zawrót głowy od sukcesu gospodarczego i ekonomiści, komentatorzy na łamach naszej gazety tak to mniej więcej definiują, że jest dobrze, ale temu towarzyszy właśnie takie załamania. Taki lekki paradoks. No, zobaczymy, jak z tego wyjdziemy. Z lekkiego bólu głowy człowiek może wyjść bez szwanku. Jeżeli to zwiastuje ogólny kryzys, pogorszenie się koniunktury, no to już gorsza wiadomość. Decyzje agencji ratingowych budzą emocje. No, my o tym się przekonaliśmy ponad 2 lata temu, a teraz Moody's obciął rating Włoch. Włosi się wkurzyli. W końcu południowy temperament i włoska organizacja obrony praw konsumentów chce złożyć sprawę do prokuratury przeciwko Moody's. Ciekawa sprawa. Dobrze, że prokurator nie zajął się tym z urzędu, bo nie wiem jak w Polsce, ale nawet polska prokuratura na to jeszcze nie wpadła, chociaż mogła. Ciekaw jestem, na jakiej podstawie prawnej można to ścigać, bo nie wiem, czy tam chodzi o znieważenie narodu włoskiego, czy o coś. No to chodzi o konsekwencje dla portfeli włoskich obywateli. A, no tak, no zamach na finanse publiczne pewnie włoskie. No, oryginalny pomysł, rzeczywiście. Ja wiem, że Włosi mogą być z tego niezadowoleni.

Nie grało radio 40 lat temu, rok 1978, Nick Gilder i Jerry Rafferty. To Queen i będzie 10. Ride the wild wind. Baby, yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Don't leave it all behind. The wild wind. Hey, hey, hey, hey.